श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 56वें श्लोक का विचार हम लोगों का संपन्न हो गया था। 57वें श्लोक का विचार करना है। 54वें श्लोक में अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण विषयक प्रश्न भगवान से किए। लोक कौन से चिन्हों से लक्षणों से स्थित प्रज्ञ को जानते हैं, लक्षित करते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, इस पूर्वार्ध से 54वें श्लोक के पूछा गया कि लोगों के द्वारा कौन से चिन्हों से स्थित प्रज्ञ को पहचाना जाता है, और उत्तरार्ध में स्वयं स्थित प्रज्ञ कैसा बोलता है, कैसा बैठता है, कैसा चलता है, ये प्रश्न किया। स्थितधिक किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन के इन स्थित प्रज्ञ के लक्षण विषयक प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे हैं। स्थित प्रज्ञ का जो स्वभाव है, स्थित प्रज्ञ जिज्ञासु का आदर्श होने के कारण जिस व्यक्ति का जो आदर्श हुआ करते हैं व्यक्ति, उनमें रहने वाले स्वभाव को अपने में लाने के लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति। तो स्थित प्रज्ञ आदर्श है जिज्ञासु का, तो जिज्ञासु स्थित प्रज्ञ के स्वभाव को अपने में लाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, वही जिज्ञासु है। और जिसके लिए प्रयत्न किया जाता है उसे कहा जाता है साधन। इसलिए स्थित प्रज्ञ का जो स्वभाव है प्रयत्न से संपाद्य है जिज्ञासु को, इसलिए जिज्ञासु का वह साधन है स्थित प्रज्ञ बनने के लिए। तो जिज्ञासु जो स्थित प्रज्ञ के स्वभाव का वर्णन यहां पर हो रहा है, जिज्ञासु के लिए वो साधन होगा, अनुष्ठेय होगा, प्रयत्न से संपाद्य होगा। स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण बताया गया 55वें श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ समस्त कामनाओं से रहित होता है। कामनाओं का आत्यंतिक अभाव स्थित प्रज्ञ के हृदय में होता है, अंतकरण में होता है। प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इस पूर्वार्ध से 55वें श्लोक के बताया गया कि संपूर्ण कामनाओं का समूल अभाव स्वभावतः स्थित प्रज्ञ के बुद्धि में होता है। कामना का कारण है संकल्प, संकल्प का कारण है अज्ञान, शोभन बुद्धि पूर्वक संकल्प होता है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे के अनुसार काम का उद्भव होता है संकल्प से, संकल्प होता है शोभन बुद्धि से। किसी वस्तु के विषय में शोभन बुद्धि हो जाए, अच्छी वस्तु है करके, तो उसे प्राप्त करने का संकल्प होता है, और वही संकल्प फिर कामना का रूप धारण करता है, और कामना फिर उस वस्तु के प्राप्ति के साधन में प्रवृत्त करती है। तो इसलिए और उस शोभन बुद्धि का कारण होता है अज्ञान, और अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से अज्ञान निवृत्त होने से शोभन बुद्धि रूप अध्यास नहीं होता, अध्यास न होने से संकल्प नहीं होता, संकल्प न होने से कामना नहीं रहती। ये स्वभावत ही प्रहाण हुआ रहता है कामनाओं का ब्रह्मज्ञानी के। इसलिए साधक को ये साधन बताया कि जो कामनाएं हैं उनका प्रहाण के लिए प्रयत्न करें तो स्थित प्रज्ञ हुआ जा सकता है। स्थित प्रज्ञ शिष्ट लोग और शास्त्र उसी को कहते हैं जिसके बुद्धि से कामनाओं का प्रहाण हो चुका है, समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, वो स्थित प्रज्ञ है। और उसे संतोष के लिए किसी के अधीन नहीं रहना पड़ता, उसका संतोष स्वयं सिद्ध है। इसलिए आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते से बताया गया कि अज्ञानी की खुशी तो बाह्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन होती है, सारी अनुकूलताएं हैं, अज्ञानी खुश है, संतुष्ट है। बाह्य परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो उसका कोई प्रभाव जिसके खुशी पर नहीं पड़ता। बाह्य अनुकूलता निरपेक्ष संतोष जिसकी बुद्धि में होता है स्वभावतः ही वो स्थित प्रज्ञ है। इसलिए बाह्य परिस्थिति निरपेक्ष होकर के अपने आप में संतुष्ट रहने का प्रयत्न जिज्ञासु करें। ऐसे दो साधन जिज्ञासु के लिए स्थित प्रज्ञ बनना है उसे, तो स्थित प्रज्ञ बनने के दो साधन बताएं। एक तो कामनाओं के प्रहाण के लिए प्रयत्न करें और दूसरा बाह्य साधन निरपेक्ष आंतरिक खुशी को प्रकट करने का प्रयत्न करें। तो ये 55वें श्लोक में दो साधन बताए गए। 56वें श्लोक में भी बताए गए दो साधन, एक प्रकार से दो कहो या तीन कहो, तीन विशेषण है स्थितधि के मुनि के, ऐसा तीन विशेषणों से विशिष्ट मुनि स्थितधि कहलाता है। दुखे स्वनुद्विग्न मना, दुख प्राप्त हो जाए या दुख का निमित्त आ जाए तो अज्ञानी का मन उद्विग्न हो जाता है, अज्ञानी के मन में उद्वेग नामक विकार प्रकट होता है। और सुख प्राप्त हो जाए तो अज्ञानी के मन में प्राप्त सुख हमेशा बना रहे, भविष्य में भी ऐसा ही सुख मिलता रहे, ऐसी स्पृहा होती है। ये दो विकार हैं अज्ञानी के मन में होने वाले। अज्ञानी का मन दुख में उद्वेग नामक विकार से विकृत होता है और सुख प्राप्त होने पर तद विषयक स्पृहा नामक विकार से विकृत होता है। स्थित प्रज्ञ का स्वभावत ही मन ऐसा होता है कि वो दुख प्राप्त होने पर उद्वेग नामक विकार से रहित और सुख प्राप्त होने पर तद विषयक स्पृहा रहित निर्विकार मन रहता है। इसलिए दोनों स्थिति में तत्व जिज्ञासु अपने मन को निर्विकार बनाए रखे। जो असाधक के मन में दुख प्राप्त होने कर होने पर उद्वेगात्मक विकार होता है, उस उद्वेगात्मक विकार से अपने मन को बचाए रखे, और सुख प्राप्त होने पर जो तद विषयक स्पृहा नामक विकार असाधक के मन में होता है, साधक प्रयत्न करे कि उस विकार से रहित मेरा मन रहे। उद्वेग तथा स्पृहा, दुख विषयक उद्वेग और सुख विषयक स्पृहा से रहित अपने मन को रखे साधक, तो स्थित प्रज्ञ बन सकता है, अपने आदर्श के स्वभाव को अपने में उतारने का प्रयत्न कर रहा है, ये माना जाएगा। और तीसरा एक विशेष बताया गया 56वें श्लोक में ही, वीतराग भय क्रोध। राग भय और क्रोध से जो रहित है, स्थित प्रज्ञ स्वभावतः ही ऐसा होता है, उसका कोई अनुकूल विषय में यानी अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान का हेतुभूत अज्ञान है, वह अज्ञान ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से निवृत्त होने से अंदर से अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि निवृत्त हुई रहती है। इसलिए अनुकूल पदार्थ में अपने से भिन्न अनुकूल पदार्थ विषयक राग से रहित बुद्धि होती है स्थित प्रज्ञ की। और भय कहा जाता है रागास्पद विषय की, विषय को नष्ट करने वाला कोई विरोधी उपस्थित हो और उस विरोधी का एक प्रकार से निराकरण करने में अपने आप को असमर्थ देख रहा है जो, तो ऐसे व्यक्ति के बुद्धि में जो एक दीनता का भाव आता है उसे कहा जाता है भय, जिसके विषय में राग है वह रागास्पद विषय प्राप्त हुआ और उसे नष्ट करने के लिए तुरंत दूसरा कोई विरोधी उपस्थित हुआ और वह विरोधी बलवान है, उसका निराकरण करने में अपने आप को असमर्थ देख रहा है, उसके कारण जो स्वयं में दीनता की भावना, उस दीनता की भावना का नाम है भय, और उस भय से रहित स्वभावतः होता है स्थित प्रज्ञ। और क्रोध वही रागास्पद विषय को हटाने के लिए प्राप्त हुआ जो प्रबल विरोधी है, उसके विषय में जो मन में आक्रोश है वो क्रोध कहलाता है। उस और ये तीनों जो विकार है मन के, ये सब मन के, स्थित प्रज्ञ का और अज्ञानी का शरीर तो एक जैसा ही होता है, ज्ञानी अज्ञानी के शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, होता फर्क होता है मन में। तो इसके लिए कहते हैं कि ज्ञानी का जो मन होता है वह राग भय और क्रोध नामक मानसिक इन तीनों विकारों से रहित होता है स्वभावतः ही। इसलिए साधक भी तत्व जिज्ञासु भी वो है जो अपनी तत्व जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए, यानी ये तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक है और इन तत्व ज्ञान के प्रतिबंधकों को हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो राग भय और क्रोध से रहित अपने मन को रखना प्रयत्न रखने के लिए प्रयत्न करना, ये एक साधन यहां पर बताया गया। तो इन साधनों में जब सफलता मिलेगी, कामनाओं का प्रहार करने के लिए सफलता मिलेगी, तो आपका स्वयं में संतुष्ट रहने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है उसमें सफलता मिलेगी, दुख में मन को उद्वेग तथा सुख में स्पृहा तद विषयक स्पृहा एवं राग भय और क्रोध से रहित अपने आप को रखने में जो समर्थ होगा, तो उस समय ऐसा मुनि यानी मननशील तत्व का चिंतन करने वाला स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। ये 56वें श्लोक में बताया। 57वें श्लोक में भी और विशेषताएं बताई जा रही है। तो 57वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यह सर्वत्रानभि स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यह तत्तत् शुभाशुभम् प्राप्य, पहले तो यह सर्वत्र अनभिष्ण्यः एक विशेषण है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ऐसा अनुय करना, और दूसरा तत्तत् यह तत्तत् शुभाशुभम् प्राप्य नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें दो लक्षण बताए गए साधक के लिए और दो साधन है। तो सर्वत्र शब्द से लेना स्वयं अपने देह एवं जीवितादि के विषय में भी, भाष्कर भगवान ऐसे ही लेंगे सर्वत्र शब्द का अर्थ, देह जीवितादौ सर्वत्र शब्द का अर्थ है। अज्ञानी का अभिस्नेह होता है, अभिस्नेह एक प्रकार से अभिनिवेश है, अत्यंत तादात्म्य है, इस प्रकार का आग्रह कि इस यह रहना ही चाहिए, इसे कहा जाता है अभिनिवेश अभिस्नेह। तो सर्वत्र यानी देह जीवितादो अज्ञानी का तो होता है अभिनिवेश अभिस्नेह, कुछ भी प्रयत्न करें यानी कुछ भी करना पड़े सब कुछ करके देह को सुरक्षित रखना चाहता है अज्ञानी, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तैयार है। तो माना जाता है कि अभिस्नेह वशात ऐसा हो रहा है, और अनभिस्नेह का अर्थ है उसका अभाव, और कुछ भी करने से यानी एक वास्तविक स्थिति स्थित प्रज्ञ के सामने रहती है कि जब तक प्रारब्ध है ये रहेगा, प्रारब्ध न रहने पर कुछ भी प्रयत्न करो नहीं रह पाएगा। तो उस दृष्टि से वह तत्व दृष्टि को धारण कर गए, क्या करता है कि देह अपने देह जीवितादि के विषय में भी अभिस्नेह वर्जित होता है, रहित होता है, अनभिस्नेह होता है, ये स्वभावत ही स्थित प्रज्ञ का स्वभाव है। स्वयं के देह जीवितादि के विषय में अभिष्णेह रहित अभिनिवेश रहित्य, ये स्वभाव है। इसलिए तत्व जिज्ञासु को भी स्थित प्रज्ञ बनने के लिए स्वयं के देह जीवितादि के विषय में अभिस्नेह नहीं रखना चाहिए। ये एक, क्योंकि इसके विषय में अभिस्नेह होगा तो स्थित प्रज्ञ बनाने में, निष्ठा स्वयं में, बुद्धि को प्रतिष्ठित करने में बाधक है ये अभिस्नेह, स्थित प्रज्ञता का, तत्व निष्ठा का बाधक है। इस दृष्टि से कहते हैं सर्वत्र अनभिष्णेह यह तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और दूसरा लक्षण बताया कि तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य यह न अभिनंदति अभिनंदति न द्वेष्टि, अभिनंदति एक वचन है, नंदंती बहुवचन हो जाएगा, न अभिनंदति। तत्तत् प्राप्य में तो तत् यानी शुभम प्राप्य, तत् यानी अशुभम प्राप्य, तत् शुभ है, हाँ हाँ, तो शुभम शुभम प्राप्य तत्तत् शुभम प्राप्य न अभिनंदति और तत्तत् अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि। तो शुभ है सुखकारक, अशुभ है दुखकारक। तो शुभ याने सुख का हेतु और अशुभ याने दुख का हेतु, प्राप्त होने पर भी सुख हेतु का अभिनंदन नहीं करता, शुभ है अनुकूल उसका अभिनंदन नहीं करता और अशुभ का द्वेष नहीं करता। प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त शुभाशुभ का मन में परिणाम जिसके नहीं होता, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त शुभ का परिणाम होगा तो अभिनंदन करेगा, प्रतीक्षा करेगा उसकी। और अज्ञानी के मन में होता है परिणाम, और प्रारब्ध के अनुसार प्रतिकूल प्राप्त हुआ तो उसका द्वेष अज्ञानी के मन में होता है। ज्ञानी का मन स्वभावतः इनसे रहित होता है और साधक प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त शुभाशुभ के अवसर पर अपने मन को इनसे होने वाले विकार से रहित रखने के लिए प्रयत्नशील होता है। ये तीन कुटियां होती है मनुष्यों की, एक असाधक है, एक साधक है और एक सिद्ध है। सिद्ध के मन में स्वभावत ही प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त शुभाशुभ के अवसर पर अभिनंदन और द्वेष रूप विकार नहीं होता। साधक के मन में होता है लेकिन उससे रोकने का प्रयत्न करता है, न हो ऐसा प्रयत्न करता है वो साधक, और प्रयत्न नहीं करता लेकिन इनको खूब होने देता है असाधक। तो स्थित प्रज्ञ का ये स्वभाव है, साधक का इसके लिए प्रयत्न है, तो ऐसा स्वभाव जिसका बन गया वो कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा को यानी व्यवसायात्मिका बुद्धि को प्रतिष्ठित समझना। वह ब्रह्मनिष्ठ है, स्थित प्रज्ञ का अर्थ ब्रह्मनिष्ठ का ही ऐसा स्वभाव होता है, उसके मन में ये सब जो विकार है ये नहीं आते। इसका थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। यो मुनि ही सर्वत्र यानी देह जीवितादिषु अपि, तो देह और जीवित के विषय में भी अभिस्नेह रहित है। अनभिस्नेह का अर्थ कर रहे हैं अभिस्नेह यानी अभिस्नेह वर्जित वाजत, यहां ऐसा छपा है वर्जित होना चाहिए, इकार की और रेप की मात्रा लगानी पड़ेगी। अभिस्नेह वर्जित तो देह है जीवित है और आदि से जो स्वास्थ्य आदि है और मान सम्मान आदि है स्वयं के, इनके विषय में अभिस्नेह आदि नहीं रखता, अभिनिवेश नहीं रखता। अभिनिवेश एक विकार है ना, पद प्रतिष्ठा आश्रम आदि का अभिनिवेश होता है, वो नहीं रखता है। क्या कह रहे थे आप? हाँ, देह गेह तो बाहर हो गया, आध्यात्म में लेना समझ लो सर्वत्र शब्द से। तो अभिस्नेह वर्जित और तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि, इसका अर्थ कर रहे हैं तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। तत्तत् यानी एक तो तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य सर्वत्र अनभिस्नेह ये लगा लो, और वा करके एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि तत्तत् शुभम अशुभम वा लब्ध्वा न अभिनन्दन्ति और न द्वेष्टि, न तो अभिनंदन करता है शुभ का और न तो अशुभ का द्वेष करता है। अर्थात शुभम प्राप्य न तुष्यति न रिष्यति, अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थ। हर्ष और द्वेष रूप विषाद रूप जो विकार होते हैं अज्ञानी के मन में, ज्ञानी के मन में स्वभावतः वे नहीं रहते और तत्व जिज्ञासु इसके लिए प्रयत्नशील होता है। तस्य एवं हर्ष विषाद वर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। तो इस प्रकार जो अनुकूल प्रतिकूलता में हर्ष विषाद रहित है मन जिसका, ऐसे व्यक्ति की विवेक से उत्पन्न हुई जो प्रज्ञा यानी तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान प्रतिष्ठित होता है, बुद्धि में स्थिर हो जाता है। नहीं तो तत्त्वमसादि वाक्य तो कितने बार सुन रखते हैं हम लोग और सुने हैं, कभी ब्रह्मात्म एकत्व विषयाकार चित्त बन भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, और लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं होता, जिसको दृढ़ अप्रोक्ष कहा जाता है वो दृढ़ अप्रोक्ष नहीं होता। संशय विपर्य निवृत्ति में समर्थ अप्रोक्ष नहीं होता, जैसे भूर्चु की कथा आती है वैसा हो जाता है भूर्चु विषय ज्ञान। एक भूर्चु नाम का मंत्री था एक राजा का, और वो बड़ा राजनिष्ठ था, राजा का खूब हित ही चाहता था, और इसलिए राजा का भी स्वभावतः उसके प्रति बहुत विश्वास था, और जो कुछ भी कार्य करना होगा उसी की सलाह से करता था राजा, और बाकी मंत्रियों को फिर उसके विषय में जलन थी, भूर्चु के विषय में ऐसा होता ही है, जो कर्तव्य परायण नहीं है और चाहते हैं राजा से सम्मान, तो कर्तव्य परायण व्यक्ति का तो राजा सम्मान करेगा ही, तो उसके प्रति जलन होती है। सबने निश्चय कर लिया कि राज जब तक भुरचू रहेगा हमको राजा से वो आदर मिल नहीं सकता, इसको हटाया जाए किसी न किसी प्रकार से। तो एक बार विरोधी ने आक्रमण कर दिया ऐसा कहते हैं, और फिर उन लोगों ने सब मंत्रियों ने सलाह दी कि राजा को ये तो ऐसा विरोधी है कि भुरचू के नेतृत्व में ही यदि युद्ध लड़ा जाए तभी जीता जा सकता है, नहीं तो जीतना मुश्किल है, हम हार जाएंगे, शत्रु हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, तो इसलिए इसको भी जाना जरूरी है। और गए, भुरचू को भेजा, बाकी सब रहे, और सेनाओं को, सेनाओं ने इसकी साथ नहीं दी एक प्रकार से, भुरचू को थोड़ा वैराग्य हो गया, फिर वो उधर ही रह गया, आया नहीं फिर इन मंत्रियों का षड्यंत्र देख करके। तो फिर अपना वो ध्यान भजन करने लगा, और राजा को इन लोगों ने ये कर दिया कि युद्ध में मारा गया हो भुरचू राजा, और वो भूत बन गया है, और भूत बन करके कभी कभी किसी साधु वेश में किसी को मिलता भी है, ऐसा हमने सुना है। ये भी पर्य राजा की बुद्धि में भुरचू के विषय में भर दिया, और इनका षड्यंत्र देख करके उसे बेचारे को वैराग्य हो गया था, उधर ही रह गया था साधु बन करके। कभी एक बार जंगल में राजा जाता है, भुरचू से मिलता भी है, देख भी रहा है ये भुरचू करके, लेकिन वो वेशभूषा तो वैसी है नहीं, सब मंत्री की साधु की वेशभूषा में मिला है, और लगता भी ये भुरचू है, लेकिन बाकी मंत्री कहते नहीं ये भुरचू नहीं, ये तो भूत बन करके कभी किसी को दिखता है वो है, तो भुरचू है करके प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, और लेकिन ये जो विपर्य वृत्ति है कि नहीं वो भुरचू नहीं, भुरचू का के रूप में पिशाच है करके, ये विपर्य को निवृत्त करने वाला अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है राजा का, भुरचू विषय विपर्य भी बुद्धि में बना है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो रहा है, इसे कहा जाता है अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान। और अप्रोक्ष ज्ञान, इन अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान जो हमारे चित्त में विपर्य है, संशय है, उनका निवर्तक नहीं हो पाता, दृढ़ अप्रोक्ष की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो प्रज्ञा है, विवेकजा, वह प्रज्ञा दृढ़ होती है किससे, वो इन विकारों से रहित चित्त होने पर। ये विकार नहीं है जिसके चित्त में, उसकी विवेकज प्रज्ञा जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अप्रोक्षात्मक वृत्ति है वह दृढ़ होती है, स्वरूप विषयक संशय विपर्य नहीं रहता, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञानी होगा। और भी साधन बताए जा रहे हैं तत्व जिज्ञासु के लिए, और ज्ञानी का वो स्वभाव होगा। तो 58वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, यदा संघरते चायम कुरुमोंगानीव सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अयम इन्हें अपनी बुद्धि को, प्रज्ञा को स्थित करने के लिए प्रवृत्त हुआ साधक, तत्व जिज्ञासु को लेना, जो अयम शब्द यहां पर अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करने में प्रवृत्त साधक का परामर्शक है। तो अयम साधक यदा इंद्रियार्थेभ्य सर्वशः इंद्रियाणि संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, ऐसे लगाना। और उदाहरण है कुरुमोंगानि इव सर्वशः। तो जैसे इव यानी यथा, कूर्मः यानी कच्छप, तो कच्छप अपने अंगों को देखता है कि बाहर किसी से कोई अपने को भय है, अनर्थ प्राप्त होने वाला है, तो तुरंत अपने कवच के अंदर अपने सिर को, पैरों को, हाथ को समेट लेता है, उपसंहार कर लेता है। और उसका कवच भगवान ने ऐसा बनाया हुआ मिट्टी के रंग का, सहसा दृष्टि पड़ती नहीं कि यह कच्छप है करके, और पड़ भी जा और उस पर ऊपर से पत्थर आदि मार भी लिया जाए तब भी उसका परिणाम नहीं होता है। हाँ, वो एक प्रकार से ढाल के तरह होता है ना, सुरक्षित रहता हो। और फिर जब देखता है कि अब कोई भय नहीं रहा बाहर, अनर्थ उपस्थापक नहीं रहा, तो फिर अपने सिर और पैरों को बाहर निकाल करके यात्रा प्रारंभ करता है। का मतलब जब चाहे तब अपने हाथ पांवों को उस कवच के बाहर निकाल लेता है, जब चाहे तब समेट लेता है, अर्थात उसके अधीन वो कवच में जब रखना है तब रख लेता है, जब चाहे तब हटा देता है, ऐसी उसकी इंद्रिया होती है, हस्त शीर पादादि होते हैं अवयव। ऐसे ही साधक कहते हैं कि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिया है चक्षुरादि, और अर्थ शब्द का अर्थ है विषय, इंद्रियार्थ यानी इंद्रियों के जो रूपादि विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि, हाँ पंचमी बहुवचन है, और उन अपने अपने विषयों से, रूपादि विषयों से चक्षुरादि इंद्रियों को सर्वशः संघरते उपसंहृत करता है। क्योंकि श्रुति कहती है परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन, परमात्मा ने इंद्रियों को स्वभावतः बहिर्मुख बनाया है। बही का अर्थ है बाह्य पदार्थ अभिमुख, बाह्य पदार्थ है रूपादि विषय, तो विषय अभिमुख बनाया है इंद्रियों को, इसलिए इंद्रिया अपने स्वभाव के अनुसार दृष्टा जो जीव है उसे अपने विषय बाह्य रूपादि को ही, पराक वस्तुओं को ही दिखाती है, और उन स्वभावतः प्रवर्तमान इंद्रियों से प्रमाता रूप जीव बाह्य रूपादि विषयों को ही देखता है, क्योंकि स्वभाव वैसा ही है उनका। लेकिन कहते हैं कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, कोई कोई विवेकी प्रत्येक आत्मा का दर्शन करने में समर्थ होता है, सब नहीं, न प्रत्येगात्मन परांग पश्यति, न प्रत्येगात्मन प्रत्येगात्मा को नहीं देख सकता, लेकिन कश्चित धीरा प्रत्येगात्मानम ऐक्षत, कौन धीर प्रत्येगात्मा को जान सकता है, कहते आवृत्त चक्षु जो है, आवृत्त चक्षु का ही यहाँ पर एक प्रकार से स्पष्टीकरण है। इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियानि संघरते, आवृत्त चक्षु का अर्थ है इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निग्रह, उन्हीं को उस निग्रह को ही भगवान इन शब्दों से कह रहे हैं कि इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियानि संघरते, इंद्रियों के अपने अपने विषयों से चक्षुरादि इंद्रियों को का उपसंहार कर लेता, निग्रह कर लेता है, यानी दम नाम के साधन से जो संपन्न है। इंद्रिय निग्रह को दम कहा जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रज्ञा ने विवेकज प्रज्ञा तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। नहीं तो आगे कहेंगे इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, जो अनिग्रहित इंद्रिया है, तो तत्त्वमसि वाक्य से वाक्यार्थ के संस्कार से संस्कारित मन को भी प्रसभम यानी बलात् अपने विषय की ओर ले जाती है। जो अदांत इंद्रिया है, अनिग्रहित इंद्रिया है, वह अद्वैत संस्कार से संस्कारित मन को भी अपने अपने रूपादि विषयों के ओर बलात् ले जाती है। ऐसा इसी प्रकरण में भगवान कहेंगे, साठवें श्लोक में आ रहा है, इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मन। इसलिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक है। तो यदा संघरते यानी सम्यक उपसंघरते, संघरते का अर्थ करते हैं कि अच्छी तरह से उपसंहार कर लेता है। न अयम संघरते च अयम यानी ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्तो यति, यति यानी यत्नशील साधक, तो ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त हुआ जो साधक है वह अच्छी तरह से अपने इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, निग्रह कर लेता है। कैसे? तो कहते हैं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः, यथा कूर्मो भयात् स्वानि अंगानि उपसंहरति सर्वतः, इतना ये दृष्टांत है। तो कच्छप जैसे भय के कारण अपने सभी इंद्रियों को अंगों को सुरक्षित कर लेता है अपने कवच में समेट करके, वैसा ही यदि इंद्रियों में से सभी इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय विषयाभिमुख रहेगी तो वह इंद्रिय अद्वैत संस्कार से संस्कारित मन को भी अद्वैत से बलात् खींच करके अपने विषय के चिंतन में ले जाएगा। इसलिए सभी इंद्रियों को सर्वाणि इंद्रियाणि और सर्वशः यानी अच्छी तरह से और सब प्रकार से और उपसंगरति अच्छी तरह से उपसंहार कर लेता है, अपने वश रखता है, निग्रह इंद्रिय निग्रह कर लेता है। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्व विषयेभ्य उपसंहरते, तो जिसकी इंद्रिया उसके अधीन है वह स्थित प्रज्ञ बनता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति इति उक्तार्थम वाक्यम। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का अर्थ पहले कर दिया है 57वें श्लोक में, इसलिए चतुर्थ पाद तो 57वें श्लोक का और 58वें श्लोक का एक जैसा ही है ना। इसलिए 57वें श्लोक में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का जो अर्थ है वही 58वें श्लोक के चतुर्थ पाद का भी हो जाएगा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थम वाक्यम। इस वाक्य का अर्थ हम 57वें श्लोक में कर चुके हैं। उनसठवें श्लोक का अवतरण है भाष्य में, तत्र विषयान अनाहरतः आतुरस्य अपि इंद्रियाणि निवर्तन्ते कुर्मांगानि इव संध्रियते न तु तद विषयो रागः स कथं संध्रियते इति उच्यते। तो कहते हैं जो आतुर है, आतुर कहते हैं रोगी हैं, दुखी हैं, रोगों के कारण खूब पानी भी मुंह में नहीं जा पा रहा है, तो भोजन की तो बात अलग ही है। ऐसा भी रोग होता है, गले को ही पकड़ लिया है समझ लो किसी के, तो उस समय वो विषयों का आहरण तो नहीं कर रहा है, बाहरी विषयों को अंदर नहीं ले रहा है। तो विषयान अनाहरत, तो बाह्य विषयों का जो सेवन रोग के कारण नहीं कर पा रहा है रोगी, ऐसे रोगी की इंद्रियां भी कच्छप के अंगों के तरह विषयों से उपसंहृत है। उस समय विषयों का, इंद्रियों का उपसंहार हो गया ना विषयों से रोगी के भी, और एक ज्ञानी के विषयों का उपसंहार है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ज्ञानी को विषयों, ज्ञानी की इंद्रियों का विषयों से भी उपसंहार है और राग भी ज्ञानी के बुद्धि में नहीं है, और रोगी के बुद्धि में राग रहेगा। ये दोनों अंतर हैं। तो ये कह रहे हैं कि न तु तद विषयो राग यानी आतुरस्य, विषयान अनाहरतः आतुरस्य इंद्रियानि विषयभ्य संध्रियते, क्या इंद्रियों का तो विषयों से उपसंहार हो गया है, लेकिन न तु तद विषयो रागः, रूपादि विषय विषयक जो राग है वह राग रोगी का निवृत्त नहीं हुआ है, मन में राग बैठा हुआ रहता है विषय विषयक। कहते स कथम संध्रियते, वो जो राग है विषय विषयक उसका उपसंहार कैसे हो, वो कैसे निवृत्त हो राग, इति उच्यते। तो इस प्रकार राग निवृत्ति का जो निवृत्ति की जिज्ञासा हुई है, नाग राग निवृत्ति के उपाय की जिज्ञासा हुई है, हाँ इति शब्द बता रहा है, इति जिज्ञासायाम सत्याम, हाँ और उच्चते से उत्तर दिया जा रहा, इति का अर्थ है इति जिज्ञासायाम सत्याम। इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर राग निवृत्ति के उपाय की जिज्ञासा होने पर, आकांक्षा होने पर, वह उच्चते यानी अस्माभिः राग निवृत्ति उपाय उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि राग निवृत्ति के उपाय को हम बताते हैं, परम दृष्ट्वा रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसमें वो परमात्म दर्शन राग निवृत्ति का उपाय बताया जा रहा है। रस शब्द से राग को कहा जा रहा है, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।